gonna drive you crazy. I can mash potato. I can do the twist. Well, now tell me, baby. But do you like it like this? Tell me, tell me. Kind of cold now. Work, with just a little bit of soul now. Work, and you're getting kind of old now. Work, why don't you work it out, baby? I can mash potato. I can do the twist. Well, now tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Jan Gillian, The Javelins w dzisiejszej piosence dnia. Kilkukrotnie do usłyszenia, nie tylko pewnie w Państwa domach, w radioodbiorniku również. I coś mi się wydaje, że też na liście przebojów trójki, kto to słyszał, Do You Love Me. Ale właśnie, będziemy słyszeć dziś kilkukrotnie w piosence dnia, między innymi po 8.30 w audycji porannej. Polecamy i zapraszamy, a tymczasem na budziku o 8.15. Zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Gdy nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność.

paka, jak mnie mam uszczelniona, podwójnie sprawdzone, czy pozamykane wszystko, żeby nie było jakichś tam właśnie przecieków, bo później mogą być pretensje, że to właśnie przez pana Wojtka z lodówki na kółkach. To pierwszy sygnał mailowy. Pięknie dziękujemy, a ciąg dalszy korespondencji tej krajowej i zagranicznej polecam i zapraszam w dalszej części naszego budzikowego spotkania. 16,5 minuty po godzinie 4. Kolejne nagranie, jak my to mówimy, czepialskie. Ciekaw jestem, czy państwo już znają, ale czy bardzo dobrze znają i potrafią zanucić. No dajmy na to chwilkę przed wschodem słońca. panieneczki i jabłoneczka. Nowość w Trójce, nowość na liście przebojów Trójki, ostatnio na miejscu 47, tak było w 1902 notowaniu. No ale jak wiemy, lista sama się nie zrobi, a do południa czekamy na Państwa głosy. Najłatwiej oddawać je z naszych stron internetowych. Polecamy i zapraszamy. 21 po czwartej. No i co? Już? No jeszcze troszeczkę, jeszcze paręnaście minut i wzejdzie słońce, a już się zanosi. Wcale nie na deszcz, na wreszcie wschód słońca. Być może to taka spektakularna informacja, którą Państwo usłyszeli albo usłyszą w radiu, że dziś wreszcie po kilku dniach będzie można zobaczyć pogodne niebo o wschodzie słońca. No to zdaje się, że chyba gdzieś tak na wysokości ostatniego czwartku albo piątku tydzień temu też tak było. Słońce obudzi się o 4:39, zajdzie kwadrans przed 21:00, dzień potrwa nieco ponad 16 godzin, a dziś imieniny Małgorzaty, Czesława i Hieronima. Tak, tak, jak na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to na koniec listopada pada albo nie pada. Jak mówi staropolskie, nie dość, że sprawdzalne, to jeszcze się rymuje. To chyba jedno z tych wyjątkowych mądrości ludowych. Tak czy inaczej, 201 dzień tego roku przed nami, piątek, 20 lipca. Dzień dobry Państwu. Stay with me, drop me, Nowy Lenny Kravitz. 26 minut po godzinie 4. To ten czas, kiedy uruchamiamy naszą machinę czasu i podróżujemy. Budzikowe kalendarium. A właśnie, tak to się nazywa i podróżujemy, przypominając niektóre wybrane wydarzenia z historii. Oczywiście także i sobie przypominając i Państwu rzecz jasna o tych ważnych wydarzeniach z historii. No i tak właśnie, w 1534 roku oficyna Cambridge University Press otrzymała królewski patent na druk i sprzedaż książek. Jest najstarszym wydawnictwem na świecie. 120 lat temu miało miejsce pierwsze sprawozdanie sportowe nadane drogą radiową przez Guglielmo Marconiego, a było to z regat jachtowych Kingston, rok 1898. A równo pół wieku temu uruchomiono największy polski sztuczny zbiornik wodny na Sanie w Solinie o powierzchni ponad 21 km kwadratowych, rok 1968. Na rozgrzewkę trzy daty, ale jeszcze te ważne, także z kalendarza muzycznego, pojawią się już za niespełna godzinę. Będziemy je uzupełniać o muzyczny kalendarz, a będzie się działo i będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Pan synoptyk z najświeższą prognozą pogody już w natarciu, już za niespełna 3 minuty. No to z niecierpliwością cała góra barwinków. Już liczymy, liczymy minutka do minutki. 4:30. No jakby nie liczył, pół do piątej, tak nam wyszło. Polska zachodnia w zasięgu klina wyżowego z nad Atlantyku, a wschodnia jeszcze pozostanie na skraju niżu z nad południowo-zachodniej Rosji. No i dziś na zachodzie kraju pogodnie i na ogół bez opadów, poza tym będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie i północnym wschodzie możliwe także burze, lokalnie z gradem, a najwięcej opadów dziś na Suwalszczyźnie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, północno-zachodni, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie napięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No a na termometrach temperatura wyrównana. Nad samym morzem około 24 stopni, w centralnej części kraju od 25 do 27. Im bardziej na południe, tym ta temperatura delikatnie, ale jednak będzie spadać, bo najniższa dziś w Bieszczadach, tam 23. No i tak to pan synoptyk poukładał. Troszkę pogodnego nieba, trochę opadów, chmur, deszczu i burz. O pogodzie i o tym, co wczoraj działo się na południu kraju, jeszcze będziemy mówić. No a teraz przechodzimy do muzyki i do pierwszej części naszego cyklu 3 na raz. Przypomnę, szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Tu i teraz, SMS-owo, no, traktujemy to śmiertelnie poważnie, ale też jako zabawę, rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 71335. 3 na raz, część pierwsza. Thank you. Nie może być. Budzik celebruje dzień marchewki. Ta, marchewki od razu już. Nie marchewka, nie pole, nie żadne tam buraki, kartofle, tak dwa od razu. Niemożliwe. 7-1-3-3-5. Spokojnie, bo to taka troszkę, jakbyśmy tutaj chcieli wpuścić w maliny albo w co tam jeszcze. W marchewki może. No nie. Tak podpowiadam delikatnie, bo druga i trzecia nutka, myślę, już tu muzycznie będzie naprawdę prościzna. Tak jak zapowiadałem wczoraj i przedwczoraj, będzie łatwo. No, żeby się jakoś specjalnie pod koniec tygodnia nie przemęczać. Ale gdyby Państwo mieli ochotę i odszukali także to alternatywne rozwiązanie, może własne, może na bazie własnych skojarzeń, nie tylko tego, co zrodziło się w budzikowej łepetynie, to polecamy. 71335. SMS-owo rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. A no właśnie, pierwsze już poznaliśmy, ale drugie i trzecie jeszcze nie. One przed nami. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah. I'll see you in heaven if you make. Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Got mean by the apple. Yeah. Egypt was troubled by the horrible ask. Yeah. Mr. Charles Darwin had the wrong ask. Yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, nothing is cool. na raz. Na raz dzisiejsze. No jakże mogłoby być inaczej? 21 dzień lipca? Tak jest, ale co to marchewko... Aha! To już wiemy, co to marchewkowe pole. Pamiętamy Jacka i Placka. Pamiętamy o dwóch takich, co ukradli? Co ukradli? Księżyc i to dzisiejsza prawidłowa odpowiedź w naszym cyklu 3 na raz. A więc Lady Punk, marchewkowe pole. Jak już wiemy, że chodzi o księżyc, to R.E.M. Man on the Moon także nam pasuje i przed chwileczką Alina Frąckowiak i zespół Muchy w odświeżonej wersji przeboju Papierowy Księżyc. Brawa dla Państwa za prawidłowe odpowiedzi. Tak się złożyło, że dziś jako pierwsza, no bo to nie tylko to zasada skojarzeń, ale także też i pewna umiejętność rywalizacji z innymi, by być pierwszym odpowiadając całą czy trzy nagrania. Pani Ania ze Szczecina krótko i na temat księżyc. Pan Karol z Kościana na miejscu drugim, a jako trzecia pani Zuzanna o tym, że wszystkie księżycowe piosenki wprowadzają w świetny, poranny nastrój. Pozdrawiam z trasy pani Zuzanna. Bardzo pięknie dziękujemy. To grono dzisiejszych laureatów w naszym cyklu 3 na raz. Ciąg dalszy w poniedziałek o zwykłej porze i mam nadzieję, że państwo nie będą narzekać, że to jakoś za trudne, czy że za wczesna pora, czy że za bardzo się nie chce, bo czasami pojawiają się takie krótkie i na temat sygnały dające redaktorkowi do myślenia. A to hasło dające do myślenia brzmi: weź nie pytaj. Ciągle chodzę

podpisujemy listę obudzności. Pani Magda z nami, pani Monika, także pan Wojtek, pan Paweł, pan Tomek na słuchu od 23 na trasie Kruszwica-Kartoszyna nad Jeziorem Żarnowieckim. Sygnał od pani Iwony z Nysy. Do tego wszystkiego, o czym mówimy w prognozie pogody, kropi. Kolejny piątek przed nami. Szaro, buro i ponuro, ale na szczęście ciepło. 13. Sygnał od pana Waldka z Krasnego Stawu, mobilizującego do mocniejszego upnięcia. Od pani Jadwigi także informacja o tym, że dawno nasza słuchaczka nie dawała znaku życia, ale żyje i zdrowieje. Księżyc to planeta osób urodzonych w lipcu, czyli także w moim, pisze pani Jadwiga. No i z historii, bo też wiele, wiele lat temu, 20 lipca, urodziłam się ja, czyli Jadzia. Składamy najlepsze życzenia rodzinowe. Z drogi nad Zatokę Gdańską pozdrawia pan Mariusz z rodziną z Deszczowego Myszkowa. Mam nadzieję, że im bardziej na północ, a bardziej już pewnie z nad Zatoki Gdańskiej się nie da, to tym więcej tego pogodnego nieba. Nie czuję, że rymuję, więc zagram. Sitting right there and groove. Jeśli Beth Hart i Joe Bonamassa przed godziną piątą, redaktorku, to zdaje się, że chyba pudełko redaktora Mana będzie w użyciu po godzinie piątej właśnie. No już, już, już, już, już. Jak mawia pani Ela, nie co dzień jest niedziela. Sygnały zagraniczne od państwa. Pan Sebastian z Danii na nasłuchu, pani Magda z Norwegii, pan Wojtek z Wielkiej Brytanii, pani Iza z USA, pan Stefan z Austrii i pan Kuba z Chorwacji. No prawie się udało wszystkich pozdrowić, a gdyby państwo mieli ochotę na pozostałe serdeczności, zapraszamy po piątej. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodek.